ุตรชายของสมุนเศรษฐีนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่ใส่ใจในการกุศลทั้งปวงอันมีการถือศีลทำทานและฟังธรรมเป็นต้นทว่าเขากลับมีภรรยาเป็นโสดาบันนางมีชื่อว่าอุตราด้วยเหตุอลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้อุตราจำใจต้องแต่งงานกับบุตรชายเศรษฐีเมื่อนางเข้ามาเป็นสะใภ้ของตระกูลนี้แล้วกิจอันใดที่เกี่ยวกับการสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญใส่บาตรหรือฟังธรรมอุตราก็ไม่มีโอกาสได้ทำอีกเลยขณะนั้นเหลืออีก15วันจะออกพรรษานางจึงส่งข่าวไปถึงบิดาของตนว่าคุณพ่อคะทำไมจึงให้ลูกมามีสภาพอยู่อย่างนี้หากคุณพ่อจะทำให้ลูกเสียโฉมแล้วนำลูกไปเป็นทาสรับใช้ยังประเสริฐกว่าที่จะยกลูกให้กับตระกูลมิจฉาทิฏฐิเยี่ยงนี้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ลูกไม่ได้ทำบุญแม้สักอย่างกระทั่งจะได้พบได้เห็นพระภิกษุเพื่อความปิติเย็นใจก็ไม่มีเลยบิดาของนางอุตรารู้สึกสงสารลูกสาวยิ่งนักคิดว่าตนเองแท้ที่เป็นเหตุให้ลูกทนทุกข์เช่นนี้จึงตัดสินใจว่าจ้างนางสิริมาหญิงโสเภณีชั้นเลิศให้มาบำเรอบุตรเขยเพื่อที่ลูกสาวของตนจะได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการทำมหากุศลวันที่สิริมาปรากฏกายขึ้นนางอุตรารีบลุกไปต้อนรับหญิงทั้งสองพบกันเป็นครั้งแรกปรากฏความแตกต่างให้เห็นอย่างสุดขั้วหญิงหนึ่งเฉิดฉายและร้อนแรงราวกับเปลวเพลิงอีกหญิงหนึ่งสงบสุภาพและนุ่มนวลดังสายลมพัดแผ่วทันทีที่บุตรชายเศรษฐีหันมาและสายตาประสบกับใบหน้าของสิริมานั้นความงดงามยั่วยวนทำให้ใจของนางเต้นแรงตกอยู่ในความเสน่หาอย่างง่ายดายนายเพื่อนหญิงของดิฉันผู้นี้จะอยู่เพื่อรับใช้นายตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนส่วนดิฉันใครจะขอถวายทานและฟังธรรมตลอดเวลานี้เช่นกันนางอุตรากล่าวแล้วปลีกตัวจากไปอุตราเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติยินดีไปล้นพ้นนางรีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ถวายอภิวาทแล้วกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์อย่าได้เสด็จไปที่อื่นเลยขอทรงรับภิกษาในเรือนของหม่อมฉันแห่งเดียวตลอดเวลาครึ่งเดือนเถิดนางรับปฏิญญาของพระบรมศาสดาแล้วมีความอิ่มเอิบใจเป็นเหลือล้นรำพึงว่าบัดนี้เราจะได้อุปถัมภ์พระบรมศาสดาและจะได้ฟังธรรมจากพระองค์ตลอดจนถึงวันมหาปวารณาและเพราะตั้งใจจะให้ทานของตนเป็นทานอันประณีตอุตราจึงลงไปเป็นผู้สั่งการในโรงครัวพร้อมทั้งลงมือปรุงอาหารเองร่วมกับนางทาสีทั้งหลายด้วยความร่าเริงยิ่งนักวันหนึ่งสามีของนางยืนอยู่บนเรือนมองจากหน้าต่างลงมายังโรงครัวเห็นนางอุตราตัวขมุกขมอมไปด้วยเหงื่อหน้าตามอมแมมเปื้อนถ่านขมเหลาและขี้เถ้าเที่ยวจัดโน่นทำนี่อยู่จึงหัวเราะเสียงดังแล้วคิดว่าโธ่เอ้ยนางอันธพาลแทนที่จะแสวงหาความสุขกับทรัพย์สมบัติเงินทองกลับมีจิตยินดีว่าตัวเองจะอุปถากสมณะหัวโล้นช่างโง่เสียจริงๆขณะที่บุตรเศรษฐีหัวเราะเสียงดังนางสิริมาได้ยืนกำบังอยู่ด้านหลังนางคิดว่าคุณชายของฉันมองดูอะไรหนอจึงหัวเราะเบิกบานใจได้อย่างนี้เมื่อเข้าไปแล้วจึงรีบเดินมาดูที่หน้าต่างมองลงไปเห็นอุตรากำลังวุ่นวายอยู่ในครัวอ๋อที่แท้ก็นางนี่เองท่านใดความหึงหวงและความริษยาก็ ็ครอบงำใจทันทีกลายเป็นเพลิงโทสะโหมกระหน่ำมันเป็นใครกล้าดีอย่างไรถึงมายั่วยวนผู้ชายของข้าเท้าทั้งสองวิ่งซอยลงบันไดมือกำแน่นด้วยใจอันเครียดแค้นตรงไปยังโรงครัวนางแพทย์สยาหน้าสมเพชกูจะทำให้มันเจ็บปวดอย่างสาสมเวลาเพียงไม่กี่วันสิริมาลืมไปสิ้นว่าตัวเองเป็นเพียงผู้ถูกจ้างความโอ้อาการประเล้าประโลมกามารมความสุขสบายไม่ต้องทำงานอะไรทำให้ใจของนางเผลอผูกยึดนึกว่าตนเองนี่แหละคือแม่เจ้าเรือนเมื่อวิ่งเข้าไปถึงโรงครัวทาสีผู้หนึ่งกำลังทอดขนมอยู่นางสุริมาจึงไปถึงก็กระชากเอาทัพพีอันใหญ่ตักเนยใสที่กำลังเดือดพล่านในกระทะมุ่งหน้าตรงไปหานางอุตราหวังจะทำให้นางเสียโฉมฝ่ายอุตราเห็นสริมาเดินตรงมายังตนด้วยอาการเช่นนั้นก็เดาได้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางผู้พ้นไปจากความเป็นปุถุชนแล้วได้ยกจิตสำรวมใจให้เป็นหนึ่งอธิษฐานแผ่เมตตาถึงนางสริมาดังนี้หญิงผู้นี้มีบุญคุณกับเรายิ่งนักเพราะอาศัยนางเราจึงได้ถวายทานและฟังธรรมจักรวาลและพรหมโลกยังนับว่าน้อยนิดเมื่อเทียบกับบุญคุณของนางถ้าหากเรามีความโกรธนางสริมาแม้เพียงเล็กน้อยขอเนยใสอันเดือดพล่านนี้จงลวกตัวเราเถอะแต่ถ้าความโกรธเราไม่มีขออย่าได้เกิดอันตรายเลยด้วยใบหน้าอันแดงกล่ำเพราะความโกรธแค้นสุดขีดนางสริมาทลาเข้ามายกทัพพีราดเนยใสที่เดือดพล่านลงบนศีรษะของนางอุตราทันใดนั้นก็เกิดอัศจรรย์เนยใสที่เดือดพล่านยังผลเป็นเพียงน้ำอันฉ่ำเย็นราดรถประพรมลงมาลาวทาสีบริวารของนางอุตราเมื่อหายตกตะลึงแล้วต่างพากันลุกขึ้นจากตรงนั้นตรงนี้ทลาโถมเข้าใส่นางสริมาบ้างใช้มือบ้างใช้เท้าทุบถีบจิกท้องจนนางสริมาล้มลงกับพื้นลาวทาสีก็ยังรุมกันขึ้นคร่อมตบตีอุตลุดไม่ว่านางอุตราจะร้องห้ามปรามเพียงใดก็หามีใครฟังไม่คนที่คล่อมอยู่ตบตีนางไปปากก็พูดว่านางสาระเลวทำไมมึงเอาเนยที่เดือดพล่านสาดเจ้าแม่ของพวกเราอุตรายึดมือทาสีไว้สั่งให้หยุดแล้วกล่าวว่าเจ้าจะทำกรรมหนักขนาดนี้ไปเพื่ออะไรเมื่อแยกตัวนางสริมาออกมาได้แล้วอุตราก็พานางไปเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นเอาน้ำมันทาให้ที่บาดแผลและกล่าววาจาปลอบประโลมขณะนั้นนางสริมารู้ตัวแล้วว่าตนเป็นเพียงหญิงภายนอกและใครคือแม่เจ้าคือแม่เจ้าเรือนที่แท้จริงนางคร่ำครวญในใจว่าทำไมเราถึงโง่เช่นนี้เพราะเหตุเพียงแค่การหัวเราะของผู้ชายคนหนึ่งก็ทำให้ขาดสติกระทำกรรมที่หนักหนาเหลือเกินนางอุตรานี้นอกจากจะไม่สั่งทาสีให้ทำร้ายเราแล้วยังกลับร้องห้ามเมื่อเราถูกทำร้ายแล้วยังยอมลดตัวลงมาพยาบาลเราอีกนางสริมาหมอบกายลงแทบเท้าของนางอุตราขอท่านจงยกโทษให้แก่ดิฉันด้วยเถอะอุตราน้อมตัวลงมาพยุงนางสริมาขึ้นกล่าวว่าฉันเป็นลูกสาวที่มีบิดาหากบิดายกโทษให้ฉันก็ยกโทษให้ท่านด้วย ถ้าเช่นนั้นดิฉันจะขอให้ท่านปุณณเศรษฐีบิดาของท่านยกโทษให้ดูก่อนสิริมาท่านปุณณะนั้นเป็นบิดาบังเกิดเกล้าของดิฉันในวัฏฏะแต่ถ้าบิดาบังเกิดเกล้าในวิวัฏฏะอดโทษให้ดิฉันจึงจะยอมบิดาบังเกิดเกล้าของท่านในวิวัฏฏะเป็นใครกันล่ะคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดิฉันไม่รู้จักและคุ้นเคยกับพระองค์จงอย่ากังวลไปเลยพรุ่งนี้องค์พระศาสดาจะเสด็จมาที่นี่พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เธอจงนำของสักการะตามแต่จะหาได้มาที่นี่แล้วกราบขอให้พระองค์อดโทษให้เธอนางสิริมาได้รีบออกจากเรือนของบุตรชายเศรษฐีกลับไปยังเรือนของตนสั่งสาวใช้ทั้งหลายให้เตรียมเครื่องสักการะอย่างดีที่สุดอาทิอาหารของขบเคี้ยวต่างๆและดอกไม้รุ่งขึ้นนางและบริวารถือเครื่องสักการะนั้นมายังเรือนของอุตตราไม่กล้าที่จะใส่บาตรภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระบรมศาสดาเป็นประมุขนางอุตตราจึงรับเอาสิ่งของทั้งหมดนั้นมาจัดให้ในเวลาที่เสร็จภัตตกิจนางอุตรานำนางสริมาและบริวารทั้งหลายมาหมอบลงแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระศาสดาเธอมีความผิดอะไรหรือพระศาสดาตรัสถามนางสริมาด้วยพระสุรเสียงที่เมตตายิ่งนางได้กราบทูลให้ทรงทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานโดยละเอียดจริงหรืออุตราทรงหันมาตรัสถามนางอุตราจริงพระเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเธอคิดอย่างไรหม่อมฉันคิดว่าจักรวาลนี้แคบนักและพรหมโลกยังต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับบุญคุณของหญิงผู้นี้เพราะได้อาศัยนางหม่อมฉันจึงได้มีโอกาสถวายทานและฟังธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาให้กับนางพระเจ้าค่ะดีละอุตราการชนะความโกรธอย่างนั้นสมควรและตรัสพระคาถานี้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนระนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงในการจบเทศนานางสิริมาผู้เคยเป็นโสเภณีแห่งนครราชคฤห์ก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานางสิริมาได้จัดภัตตาหารเพื่อถวายแด่พระภิกษุทุกวันวันละ8รูปมีภิกษุรูปหนึ่งเมื่อฉันภัตตาหารในเรือนของนางแล้วก็เดินทางไปยังวัดซึ่งอยู่ห่างออกไป3โยชน์พวกภิกษุที่วัดถามว่าท่านรับภิกษาจากที่ไหนมาที่เรือนของนางสิริมานางทำของอันน่าพึงใจถวายไหมของที่นางถวายนั้นประณีตจนไม่อาจกล่าวพรรณนาได้และภัตตาหารสำหรับภิกษุรูปหนึ่งย่อมพอเพียงต่อภิกษุถึง 3-4 รูปแต่สิ่งที่ดีเยี่ยมยิ่งกว่าทายธรรมที่นางได้ถวายนั้นก็คือการได้แลเห็นนางนั่นเองแล้วบรรยายถึงความงดงามของนางอย่างนั้นอย่างนี้จนภิกษุรูปหนึ่งเพียงฟังคำพรรณนาก็บังเกิดความรักในตัวนางขึ้นมาอย่างจับจิตฉับพลันทั้งที่ยังไม่ได้เห็นหน้าคว้าบาทและจีวรออกเดินทางไปยังเรือนของนางสิริมาทันทีกิเลสมักจะทำงานได้ผลรวดเร็วอยู่เสมอในผู้ที่ไม่มีสติไม่เว้นแม้ผู้ที่เป็นนักบวชเมื่อใช้เวลาเดินทางตลอดคืนด้วยจิตจดจ่อโดยไม่แวะพักที่ใดเลยพออรุณขึ้นตอนเช้าจึงเข้าไปยืนคอยณที่เรือนของนางแล้วแต่กฎของความไม่เที่ยงแท้นั้นบังเกิดขึ้น เสมออย่างธรรมดาในตอนสายเมื่อวานนี้เองนางสิริมาได้ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันขณะนี้นางจึงนอนซมอยู่พวกสาวใช้ได้มากระซิบบอกกับนางว่าภิกษุทั้งหลายได้มาถึงแล้วแต่นางไม่อาจจะยกศีรษะขึ้นได้จึงสั่งว่าจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าให้นั่งถวายน้ำข้าวยาคูของขบเคี้ยวรับบาตรจากท่านบรรจุพัดให้เต็มแล้วมาพยุงเราไปเมื่อเหล่าทาสีพยุงนางสิริมาเข้ามานางกราบไหว้พระภิกษุด้วยร่างกายอันสั่นเทิมเพราะอำนาจของพิษไข้ภิกษุรูปนั้นมองดูนางแล้วคิดว่าขนาดเจ็บไข้ยังงดงามถึงเพียงนี้หากเป็นเวลาปกติไม่มีโรคคุกคามได้ตกแต่งร่างกายด้วยอภรณ์เครื่องประดับครบถ้วนแล้วนางจะสวยงามสักเพียงไหนกิเลสที่ได้สั่งสมไว้นับหลายโกรธปีกำเริบยิ่งขึ้นกว่าโรคร้ายในตัวของนางสิริมาภิกษุนั้นมีใจจดจ่ออยู่แต่เฉพาะนางไม่มีแก่ใจจะฉันอาหารได้จึงถือบาตรกลับวัดปูจีวรและลงนอนเพื่อนภิกษุได้กันมาสอบถามว่าเป็นอะไรอ้อนวอนขอให้ฉันอาหารก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดคงนอนเฉยนิ่งอยู่ฝ่ายนางสิริมาโรคร้ายกำเริบขึ้นในเย็นวันนั้นทุกขเวทนาเหลือประมาณบังเกิดแก่นางถึงจะมีพี่ชายแท้ๆเป็นหมอที่เก่งที่สุดในยุคนั้นคือหมอชีวกโกมารพัฒน์ถึงจะมีทรัพย์สินมหาศาลและบริวารมากมายที่สุดก็ไม่อาจฝืนกฎแห่งความไม่เที่ยงของสังขารได้นางสิ้นลมหายใจและจากไปสู่สุคติอย่างสงบพระราชาแห่งกรุงราชคฤห์ทรงส่งพระราชสารไปถวายพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้นางสิริมาน้องสาวของหมอชีวกได้ทำการกิริยาเสียแล้วพระศาสดาทรงส่งข่าวถึงพระราชาว่ากิจคือการเผาศพของนางสิริมายังไม่ให้มีขอพระองค์ทรงมีรับสั่งให้เอาศพนางเก็บไว้ที่ป่าช้าจัดให้มีการเฝ้ารักษาไม่ให้สุนัขและสัตว์ต่างๆมากัดกินด้วยเถิดพระราชาทรงทำตามรับสั่งนั้นเวลาล่วงไปแล้วโดยลำดับในวันที่สี่ศพก็ขึ้นอืดพองโตผิวหนังปริแตกน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มออกมาหมูนอนเป็นอันมากตายทั่วร่างกายจรชัยตามทวารต่างๆพระราชาให้ราชบุตรตีกรองโฆษณาไปทั่วพระนครว่าเว้นไว้แต่เด็กๆให้เฝ้าเรือนเสียนอกนั้นใครที่ไม่มาดูนางสิริมาจะถูกปรับแปดกหาปณะพระราชสารถูกส่งไปยังสำนักพระบรมศาสดาว่ากราบนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหลายอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจงมาดูนางสิริมาพระศาสดารับสั่งให้ประกาศแก่เหล่าภิกษุ